van God betrachten, die hij ons voor van Gods vrucht wandelen doet. Goedemiddag luisteraars, ik wil graag met u verder gaan over het profetenboek Hosea. Misschien herinner u je van de vorige keer, toen hebben we stilgestaan bij Hosea 1, dat noordelijke rijk, de 10 stammen waar tegen Hosea moet spreken, dat God daarvan zegt, ik ga je verlaten. En we hebben gezien dat het een tijdelijke verlating is, want aan het eind van het hoofdstuk staat, ter plaatse waar tot hen gezegd wordt, je bent mijn volk niet, zullen ze genoemd worden kinderen van de levende God. En de kinderen van Juda, 2 stammen, en de kinderen van Israël, zullen zich bijeenscharen. En daar hebben we verder wat over nagedacht. Maar nu gaan we verder met Hosea 2. En daar staat boven Israëls verwerping en herstel. Het eerste stuk, vers 1 tot en met 12, gaat over de reden waarom het 10-stammenrijk in ballingschap gaat. En dat wordt op een hele beeldende manier allemaal wordt gezegd, maar God die vat het als het ware samen en zegt tegen dat volk, jullie denken dat het koren en de most en de olie en het zilver en het goud wat jullie gekregen hebben, dat jullie dat hebben gekregen van de Baal. Maar ik ben het die het gegeven hebt en daarom zal ik mijn koren wegnemen uit de oogsttijd, mijn most in het seizoen wegnemen en wegrukken mijn wol en mijn vlas. Met andere woorden, je gaat zien dat niet de Baal die je dient en mij die je vergeet, dat niet die Baal de zegeningen geeft, maar dat ik de zegen geef. En God vat het dan samen. Ik zal over Israël, dus die 10 stammen, over haar bezoeken de dagen waarop zij zich voor de Baals hebben gebogen en achter haar minnaars aanging, maar mij vergat, luidt het woord van de Heere. Dus dat hele stuk, de eerste 12 verzen van Hosea 2, daar legt God eigenlijk uit in zijn bewogenheid met zijn volk wat de oorzaak is van die ballingschap die eraan gaat komen. En dan zou je zeggen, nou, als dat gebeurd is, dan is het bekeken. Maar dan komt dat wonderlijke tweede stuk, vers 13 tot en met 22... waar ik met u bij wil stilstaan, en dat wil ik ook vanaf vers 13 tot 22 lezen. Het eerste stuk heb ik niet gelezen, anders wordt het te lang. Maar vanaf vers 13 wordt de toon heel anders. Daar zegt God, daarom zie, ik, God, zal haar, dat zijn dus die 10 stammen, lokken en haar leiden in de woestijn en spreken tot haar hart. Ik zal haar aldaar wijngaarden geven en het dal van Achor maken tot een deur van de hoop. Dan zal ze daar zingen als in de dagen van haar jeugd, als in de tijd toen ze trok uit Egypte. En het zal in die tijd gebeuren, luidt het woord van de Heere, dat je mij zult noemen mijn man en niet meer mijn Baal. Ja, ik zal de namen van de Baals verwijderen uit haar mond. Hun naam zal niet meer genoemd worden. En in die tijd zal ik voor hen een verbond sluiten met het gedierte van het veld, het gevogelte van de hemel en het kruipend gedierte op aarde. Dan zal ik boog en zwaard en oorlogstuig in het land verbreken en hen veilig doen wonen. Ik zal u mij tot bruid werven voor eeuwig. Ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming. Ik zal u mij tot bruid werven door trouw. En jullie zullen de Heere kennen. En het zal in die dagen geschieden dat ik verhoren zal uit het woord van de Heere. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. En de aarde zal koren, most en olie verhoren en die zullen Jezreel verhogen. Dan zal ik haar voor mij zaaien in het land en mij ontfermen over Lo-Rogama en over Lo-Ami en zeggen, je bent mijn volk. En hij zal zeggen, mijn God. Dat 13e vers is heel anders. Eerst dus die verklaring vanwege die afval, vanwege die Baaldienst. En dan zegt God, ik zal haar lokken en haar leiden in de woestijn en spreken tot haar hart. Ik zal haar lokken, haar leiden in de woestijn. Wat is dat, die woestijn? Dat is de woestijn van de ballingschap. Maar we lezen ook in Hosea 9, vers 17, dat God spreekt over de woestijn van de volkeren. Dus als God zegt, ik zal haar lokken en haar leiden in de woestijn, dat betekent dat hij zegt van, ik zal ze in die ballingschap brengen, maar ik zal ze onder de volkeren brengen. Nou, die 10 stammen zijn inderdaad in ballingschap gegaan in 722. Om helemaal correct te zijn, is het eigenlijk een ballingschap die in 3 is gegaan. Rond 740 voor Christus is het Overjordaanse in ballingschap gegaan. De Assyrische koning heeft dat gebied, dus van Gad en van Ruben en van de halve stam van Manasse, rond 740 al gedeporteerd. Ongeveer 10 jaar later, rond 730, wordt het noorden van Galilea gedeporteerd, vooral het gebied van de stam van Naftali. En er blijft eigenlijk een reststaat over. En die reststaat, met Samaria als hoofdstad, dat werd veroverd in 722. Maar niet alle inwoners van het Noordelijke Rijk werden gedeporteerd. Wat denkt u, als u bijvoorbeeld woont in Samaria, in het zuidelijk deel van die noordelijke 10-stammenrijk, en u ziet dat in 740 een deel wordt weggevoerd en dat in 730 een deel wordt weggevoerd. Wat doet u dan? Althans, wat overweegt u? Dat u denkt van, op een gegeven moment valt de rest ook, ik ga emigreren. En dat is op grote schaal gebeurd. De meeste mensen en de meeste theologen weten hier heel weinig van, maar er zijn voor 722 delen van de 10 stammen geëmigreerd. En dan noem ik u één voorbeeld. En in de tijd van koning Agab, dus dat is in de 9e eeuw, is vermoedelijk tijdens de periode van die 3,5-jarige droogte een nieuwe stad gesticht in Tunesië. En die nieuwe stad die heette Kiryat Hadeshat. Betekent letterlijk nieuwe stad. Dat Kiryat is verkort tot Kart. En wij kennen die stad als Carthago. Dat is een naam die de Grieken eraan hebben gegeven. Maar de mensen van Carthago waren mensen uit het noordelijk rijk van Israël en mensen uit Tyrus en Sidon. Die stichten daar die kolonie, die stad die wij dus kennen als Carthago. En we weten dat kort voor 722 er een enorme toename was van het aantal inwoners. Het betekende dat een deel van de bevolking van het Noordelijk Rijk voor de laatste inval van de Assyrische koning vertrokken is naar Carthago. Er is nog zo'n stad die gesticht is, exact wanneer weten we het niet, dat is Malaga in Zuid-Spanje, vlak bij Gibraltar. En uit oude archeologische opgravingen hebben we ontdekt dat het oorspronkelijke Malaga gebouwd is op precies dezelfde wijze zoals de hoofdstad van het Noordelijk Rijk Samaria gebouwd is. En dat is niet toevallig. Er trokken vanuit het noorden van Israël heel wat mensen dus naar andere delen. En sinds koning David en Salomo hadden de Israëlieten samen met Tyrus en Sidon het hele handelsverkeer in de Middellandse Zee onder controle. Ze beheersten de straat van Gibraltar. Er kon geen schip in of uit zonder hun toestemming. Nou, dus daar zien we dus dat niet alle 10 stammen in zijn geheel gedeporteerd werden. Er waren er ook vele duizenden mensen die al voor die tijd waren weggegaan naar onder andere Kiryat Hadashat, wat we kennen als Carthago. Dan is er nog zoiets, en ik vermeld dat even in verband met hen lijden in de woestijn van de volkeren. Er is in 722 dus een hele grote groep gedeporteerd naar Assyrië, maar oude Joodse geschiedschrijvers uit de middeleeuwen die vertellen dat er vanuit de deportatie in het gebied van Assyrië al heel snel een groot deel van de mensen van het Noordelijke Rijk weggetrokken zijn. En die zijn weggetrokken via de Caucasus naar Europa, naar wat wij kennen als Zuid-Rusland, de Oekraïne, maar ook meer naar het oosten, het gebied ten noordelijke van de Kaspische Zee. En wij kennen later die volkeren als de Skieten. En Paulus spreekt in Colossenzen dat er geen verschil is tussen man en vrouw in de Heer Jezus Christus. En ook over barbaar spreekt hij dan, heidenen en Skieten. Hij wist dat de Skieten geen barbaren, barbaroi, geen heidenen waren. Hij wist dat ze ergens nog verbonden waren met Israël. Nou, die Joodse geschiedschrijvers uit de middeleeuwen die vertellen over dat wegtrekken van die gedeporteerden uit Assyrië naar Europa, die vertellen dat ze gegaan zijn via een pas, een van de lage passen in het Caucasusgebergte. En dan moet je je voorstellen dat ze daar ongeveer 2700 jaar geleden doorgetrokken zijn. En hoe heet die pas vandaag aan de dag? Na 2700 jaar, in de Caucasus, nog steeds. Die heet de Israëlpas. Heel opmerkelijk. Goed, dus u ziet, ze worden gedeporteerd, maar ze blijven daar lang niet allemaal. Want die Joodse geschiedschrijvers uit de middeleeuwen die zeggen dat degenen die via de Israëlpas trokken, dat waren 120.000 ruiters met hun gezinnen. Dus we weten niet exact hoeveel het is, maar zeg maar 3/4 tot aan 1 miljoen mensen die daar vanuit het gebied van Assyrië getrokken zijn over de Caucasus heen naar Zuid-Rusland, naar Oekraïne en het gebied ten noorden van de Kaspische Zee. Dus een heel groot gebied. En ik vermeld het dus even, omdat het dus hier staat, ik zal haar leiden in de woestijn van de volkeren. Anders zegt u, ja, maar ze zitten alleen maar in Assyrië, dat is één volk. Nee, het is veel breder. En oude sagen uit Wales vermelden dat delen van de stam van Simeon voor 722 aangekomen zijn in het gebied wat wij kennen als het Wales van vandaag. En taalkundigen hebben ontdekt dat het Welsh, dus de taal van Wales, eigenlijk heel nauw verwant is met het Hebreeuws. Als je het Hebreeuws van een Bijbeltekst transcribeert, dat betekent je schrijft het zoals je het uitspreekt, en je transcribeert diezelfde tekst vanuit het Welsh, dan is het identiek. En men denkt dus dat het Welsh een Noord-Israëlitisch dialect is. Heel leuk, ik vertelde dat tegen een van mijn zoons die theologie studeerde. En hij zei, pa, hij zei, ik heb pas een professor Hebreeuws gesproken en die zei, als je Hebreeuws beheerst, is het heel makkelijk om het Welsh te kennen. Dus die verwantschap is er. En zo ziet hij dus wat hier staat, hen leiden in de woestijn van de volkeren, is veel breder dan alleen maar naar Assyrië gaan. We weten bijvoorbeeld ook dat in Afghanistan wordt gesproken over de Benee Jozef. Benee, ben, zoon, Benee, meervoud, zonen van Jozef. Er is een tijd geweest dat dus een deel van de gedeporteerden helemaal terecht zijn gekomen in wat wij kennen als Afghanistan. En vanuit de verdere geschiedenis weten we dat ze vanuit Afghanistan naar het noorden getrokken zijn, naar Centraal-Azië en vandaar weer naar het westen. Ook heel interessant is dat Chinese kronieken van ver voor het begin van onze jaartelling vermelden over een volk, een nomadenvolk, wat in Centraal-Azië rondtrok. En die kwamen zelfs soms tot aan de grenzen van het Chinese Rijk. En dat volk werd genoemd de Neftalieten. Dan zeg je, hé, daar herkende ik een woord in. Naftali. Ja, inderdaad. En het schijnt zo geweest te zijn dat de omzwervingen van dat volk van Naftali zelfs tot aan Mongolië geweest zijn en dat ze van daaruit later weer teruggegaan zijn naar het westen. Dus ik geef u even een paar snelle dingen dat u ziet, hé, het is veel breder. Het is inderdaad de woestijn van de volkeren. Nou goed, na het uitgebreide verhaal lees ik nog eens eventjes vers 13. Ik zal haar lokken, haar leiden in de woestijn der volkeren, en spreken tot haar hart. Wat is dat nou? Spreken tot haar hart. Het wil dit zeggen, dat God zich in die woestijn van de volkeren zich gaat openbaren aan mensen vanuit die 10 stammen. Spreken tot haar hart. Hij zal zich bekendmaken als de God van de schepping. En hij zal in hun nageslachten hen bekendmaken met Jezus. Ik zal daar haar wijngaarden geven en het dal van Agro maken tot een deur van de hoop. Met andere woorden, daar in die landen van de ballingschap zullen ze zich vestigen. Zullen ze zich definitief vestigen. Ze zullen wijngaarden hebben. Ze zullen dus landbouw uitoefenen. En ze zullen een deur van de hoop krijgen. Ze zullen daar zingen. Waarom zullen ze zingen? Omdat ze de God van Israël willen zullen herontdekken. Omdat ze tot geloof zullen komen in Jezus Christus. En gaat verder, vers 15. In diezelfde tijd zegt God, je zult mij noemen mijn man en niet meer mijn Baal. Met andere woorden, de hele afgodendienst van die Baals, die zo sterk was in het noordelijke rijk, dat zal in de loop van de tijd verdwijnen. En als ze tot geloof komen, de God van de schepping, de God van Israël en Jezus Christus, dan zullen ze God eren en zeggen, hij is onze maker en is onze man. En God zegt, ik zal de namen van de Baals verwijderen uit haar mond. Die naam zal niet meer worden genoemd. Het is voorbij. En dan zegt God, voor die volkeren daar in de woestijn, voor de nakomelingen van die 10 stammen, daar in die volkeren, in die woestijn van de volkeren, ik, vers 18, ik zal je mij tot bruid werven. Voor eeuwig. Moet u nagaan, dat zegt God tegen dat volk waar die in hoofdstuk 1 vers 9 zegt, je bent lo ami, je bent niet meer mijn volk. En daar zie je dus dat die vervangingstheologie die daar alle nadruk op legt, niet doorleest en niet eigenlijk correct is. Want God zegt, ik zal je mij tot een bruid werven voor eeuwig. Dus dat lo ami was er wel, maar was tijdelijk. God houdt het verbond. En hier zie je weer hoe machtig en hoe groot de genade van God is. Hoe groot de trouw is van God aan zijn verbond. Hij schrijft ze niet af. Ze worden tijdelijk wel aan de kant gezet. Maar dat is niet het laatste. Ik zal je mij tot bruid werven. Voor hoe lang? Voor eeuwig. Dus dat lo ami, dat gaat vervangen worden. Je bent mijn bruid. En als dat zo staat, dan zegt God in het 18e vers 3 keer hetzelfde. Ik zal je mij tot bruid werven voor eeuwig. Dat is voor eeuwig, dat is het eerste. Ik zal je mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goede tierenheid en ontferming. Met andere woorden, ik doe dat en dat komt van één kant. Dat komt van mijn kant. Dat hebben jullie niet verdiend. Daar hebben jullie het niet naar gemaakt. Maar ik doe het door gerechtigheid en recht, door goede tierenheid en ontferming. Waar wijst dat op? Dat God als het ware zo in deze woorden laat zien. Kijk eens, ik ben degene die het verbond houdt. En als ik mij over je ontferm, dan is dat ten diepste door mijn liefde. Dan is het ten diepste door mijn zoon die ik ga geven. Voor hun was dat nog voor de tijd voor de komst van Jezus natuurlijk. Maar ik ga dat doen. Mijn liefde voor jullie is zo onbegrijpelijk groot dat ik het doe. En dan staat vers 19, ik zal u mij tot bruid werven, weer voor de derde keer die uitdrukking, door trouw. Jullie zijn ontrouw, maar ik hou mijn trouw. En het doet ons denken aan een van de brieven in het Nieuwe Testament waar Paulus zegt, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Hier vinden we precies hetzelfde. God zegt, ik ben trouw aan mijn verbond. Ik houd me daaraan. Ik heb mijn eed gegeven. En er zal geen tittel of jota wijken van mijn verbond. Daaraan ben ik trouw en daaraan blijf ik trouw. Dus dit tweede stuk van Hosea laat dus iets heel anders zien. God zegt, ik ga mijn genade aan jullie laten zien als jullie verstrooid zijn onder de volkeren. Ik schrijf je niet af, maar ik zoek je daarop en ik ontferm je over mij en ik ga je daar tot bruid werven voor eeuwig. En dan zeg je, machtig is dat. Hoe is het mogelijk? En dan zeg ik maar één antwoord op, omdat God niet is zoals wij zijn. Hij de Almachtige houdt het verbond tot in eeuwigheid. En dan gaat het verder. Eerst heeft God gezegd, jullie hebben gedacht dat je dat koren en de most, dus dat is de wijn en het zilver en het goud en de olie, dat je die te danken hebt aan de Baals en aan de dienst. Nee, als ik je mij tot bruid werf, dan ga ik je ook verhoren en dan ga je beseffen dat ik de zegeningen geef. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. Met andere woorden, ik ga spreken. En door mijn spreken heeft dat zijn effect op de aarde. Nou, wat dan? Vers 21, de aarde zal het koren, de most en de olie verhoren. Met andere woorden, het land zal zijn opbrengst weergeven. God geeft een overvloedige oogst. En eigenlijk vind je datzelfde beeld ook weer terug in Joël 2. Dat als Israël zich verootmoedigt en de bazuin blaast op Sion en een vaste heiligt en een plechtige samenkomst bij elkaar roept voor het hele volk. En dat de priesters uitroepen en zeggen, ontferm u over uw volk en geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad, zodat de heidenen met hen zouden spotten. En waarom zou men onder de volken zeggen, waar is hun God? Dat is dus het stuk van vers 15 tot 17 van Joël 2. Dus daar verootmoedigt Israël zich. En dan krijg je dat wonderlijke 18e vers. Toen nam de Heer het op voor zijn land. Hij kreeg medelijden met zijn volk. En de Heer zei, zie, ik zal u koren, most en olie zenden, zodat ge daarmee verzadigd wordt. En ik zal je niet meer prijsgeven tot een smaad onder de volkeren. En een tijd verder staat, vers 24, de dorsvloeren zullen vol koren zijn, de perskuipen van most en olie overstromen. Ik zal u vergoeden de jaren toen de sprinkhaan alles opvrat, de verslinder, de kaalvreter, de knager. Mijn groot leger dat ik op je afzond, met andere woorden, je had mij verlaten. En ik zorgde ervoor dat die oogst niet was zoals die kon zijn. En dan zegt God in vers 26 van Joël 2, je zult volop en tot verzadiging eten. En je zult loven de naam van de Heer uw God die wonderbaar met u gehandeld heeft. En je ziet het dezelfde. Op het gebed gaat God verhoring geven en zegt, ik zal je koren, most en olie geven in overvloed. Het is een zegen die God geeft. En datzelfde vinden we ook weer terug in Hosea 2, in het laatste stuk, dat God zegt, als ik mij over je ontferm, als ik je mij tot bruid werf voor eeuwig, dan ga ik je nog zegenen ook. en je zult overvloedig gezegend worden. Ik ga me ontfermen over Lo Ruhama. Ik ga me ontfermen over die niet beminde. Dat waren die 10 stammen. En tot Lo Ammi, niet mijn volk, dat waren die 10 stammen, ga ik weer zeggen, je bent mijn volk. Wonderlijk is dat. Wat machtig van God is dat, dat hij zo groot is en zo genadig is. Het betekent dus, als we dus Hosea 2, dat laatste gedeelte vanaf vers 12 tot 22 lezen, dat Hosea eerst het oordeel moet uitspreken, een duidelijke oordeelsprediking, maar dat dat niet het laatste is. Er komt ook weer een opnieuw aangenomen worden. De trouw van God is van zijn verbond is zo groot. Dat Lo Ammi niet mijn volk wordt, je bent mijn volk weer. En dat is het laatste regeltje van Hosea 2. En hij, dus dat volk, zal zeggen mijn God. Dus er komt een terugkeer met mond en hart. En dat zal zo machtig en zo rijk zijn dat het is boven bidden en boven denken. Maar waar ligt het initiatief? Het initiatief ligt bij God. Omdat ik u heb lief gehad. Omdat ik mijn eed hou aan mijn verbond. Zo staat er ergens in die psalmen, in die berijmde psalmen. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En dat doet hij. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are, to worship. Come, just as you are, before your God. Come, come, now's the time to worship. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are, to worship. Come, just as you are, before your God. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will, one day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you know. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. blessed as you are to worship. Come just as you are before your God. Come, come, come, hallelujah. We're coming this day, Lord, to honor you. This is the appointed time. This is the time of worship. This is the time, Lord, where you want to reveal yourself. When you want to reveal yourself in a special way to your children, Lord. In your beauty and in your splendor. In the awesomeness of your presence, Lord. You inhabit the praises of your people, God. And we are so fortunate this afternoon. We are so fortunate this day, Lord, to know that you dwell in the midst of your people. The place of worship is the place of spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. We can sing to you. We worship you. We worship you. Van 4 juli tot en met 28 augustus is er bij Radio Israël een zomerstop voor wat betreft de reguliere programma's. Op 29 augustus begint het nieuwe seizoen en hopen we u opnieuw te ontmoeten. We wensen u een zonnige zomer toe en shalom. Yeshua in me. Yeshua in me. No, not I. No, not I. No, not I. Only you are Yeshua in me. Yeshua in me. Sing hallelujah.